Rządowa tarcza antyinflacyjna. Chronimy polskie rodziny. Obniżamy podatki. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 21 grudnia, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nowe szczepionki przeciw koronawirusowi firmy Novavax dotrą do Polski na początku przyszłego roku, informują władze resortu zdrowia. Preparat ma 90% skuteczność. Na otwartym wczoraj tunelu pod warszawskim Ursynowem jest duży ruch, wynika z pierwszych statystyk drogowców. Rozpoczęła się budowa żywej szopki w Krakowie. Dzięki życzliwości krakowskiego zoo będziemy w tym roku gościć u siebie dwie lamy, osiołka i kucyka. Na początku przyszłego roku do Polski mają dotrzeć szczepionki firmy Novavax. W poniedziałek Europejska Agencja Leków zaleciła przyznanie warunkowego pozwolenia na dopuszczenie szczepionki do obrotu. Polska uczestniczy w unijnym zamówieniu, powiedział Wojciech Andrusiewicz z Ministerstwa Zdrowia. Sumarycznie mówimy o w tej chwili zgłoszonym zapotrzebowaniu z Polski, o podpisanej umowie na ponad 4 miliony dawek szczepionek. One powinny się pojawiać od początku przyszłego roku. Pamiętajmy też, że w Polsce będzie między innymi część produkcji się odbywała, więc ten dostęp do szczepionek będzie bieżący. To piąta szczepionka zalecana w Unii do zapobiegania COVID-19. Preparat ma 90% skuteczność. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz ogłosił, że w związku z rozprzestrzenianiem się wariantu Omikron koronawirusa wprowadzi za tydzień dodatkowe restrykcje sanitarne. Według nowych zasad Sylwestra będzie mogło spędzić u naszych sąsiadów w jednym miejscu maksymalnie 10 zaszczepionych osób lub ozdrowieńców. Duże imprezy sportowe będą odbywać się bez udziału publiczności. Także Szkocja zapowiada kolejne obostrzenia epidemiczne. One wejdą w życie w drugi dzień świąt, a więc o tym w korespondencji Adama Dąbrowskiego. Po świętach piłkarskie stadiony w Szkocji będą puste. Koncerty i imprezy pod dachem tylko w ograniczonym gronie. Certyfikaty szczepionkowe obowiązują tam już od dawna. Limity osób wracają w restauracjach i pubach, podobnie jak dystans społeczny. Huczne obchody Hogmanay, czyli Sylwestra, nie w tym roku. Odwołane. Zdecydowanie większa zakaźność Omikronu oznacza, że duże zgromadzenia stają się potencjalnymi źródłami masowych zakażeń. Wielu ludzi może się zarazić bardzo szybko. To pierwsza minister Nicola Sturgeon, a po południowej stronie granicy i tak już ograniczone obchody Sylwestra odwołał Londyn. Omikron sprawia, że klienci restauracji i barów odwołują rezerwacje. Po kilku dniach apeli ze strony branży rząd reaguje. Przeznaczamy miliard funtów. Lokale dostaną wsparcie maksymalnie 6 tysięcy. Deklaruje w BBC minister finansów Rishi Sunak, ale to nie zmienia faktu, że sezon przedświąteczny miał być dla hotelarzy i restauratorów sposobem, by wyjść na prostą. Zamiast tego mierzą się z omikronowym zakrętem. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Dziś do godziny 14 blisko 67 tysięcy aut skorzystało już z najdłuższego tunelu drogowego w Polsce pod warszawskim Ursynowem. Inwestycja została oddana do użytku wczoraj. To fragment ponad 2-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S2 i południowej obwodnicy Warszawy. Rzeczniczka prasowego stołecznego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Małgorzata Tarnowska powiedziała, że tunel od początku cieszy się dużym zainteresowaniem. Analizy natężenia ruchu wskazują, że wczoraj, czyli do północy, tunelem przejechało prawie 37 tysięcy samochodów. Natomiast dziś do około 14 nieco ponad 30 tysięcy pojazdów. I obserwujemy oczywiście ruch na tym nowo oddanym odcinku S2. Jak przy każdej zmianie w organizacji ruchu, a tym bardziej po oddaniu nowego odcinka drogi, ruch jest wzmożony i są zmiany w jego rozkładzie. Także potrzeba czasu, by się ustabilizował. Kierowcy mogą jechać tunelem z maksymalną prędkością 80 km na godzinę. W obiekcie zainstalowano odcinkowy pomiar prędkości. Na nowo otwartym odcinku obowiązuje godzinowy zakaz poruszania się ciężarówek. Nie mogą one jeździć nim od 7 do 10 rano i po południu od 16 do 20. Solidarnościowy konwój wsparcia seniorów po raz trzeci rusza w Polskę. To przedświąteczna pomoc dla seniorów, bezdomnych, chorych i potrzebujących wsparcia. Żywność trafi do najbardziej potrzebujących za pośrednictwem organizacji pomocowych. Minister rodziny Marlena Maląg mówi, że wsparcie dotrze do wszystkich zakątków kraju. Solidarnościowy konwój wsparcia, który rusza przede wszystkim na teren całej Polski, aby osoby potrzebujące, osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne, potrzebujące wsparcia otrzymały te podarunki na święta. I blisko 3000 ton żywności zostanie dostarczonych, aby te święta były bezpieczne, aby te święta były dobre. Przedsięwzięcie koordynuje Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. Pomoc do potrzebujących trafi przez Caritas Polska, Towarzystwo Pomocy Świętego Brata Alberta oraz inne organizacje pomocowe. Solidarnościowy konwój wsparcia seniorów jest uzupełnieniem większego przedsięwzięcia, Korpusu Solidarnościowego Wsparcia, w ramach którego pomoc uzyskać mogą osoby także i samotne. Lamy, osioł i kucyk staną w tym roku obok świętej rodziny w żywej szopce u franciszkanów. Na placu przed Pałacem Arcybiskupów Krakowskich i Bazyliką Franciszkanów od prawie 30 lat odbywa się najstarsza w Polsce inscenizacja narodzin Jezusa. Choć do świąt zostało kilka dni, franciszkanie rozpoczęli już pracę nad budową szopki. Zgodnie z tradycją konstrukcję wznoszą bracia z franciszkańskiego seminarium. Brat Jakub Szczepanek z seminarium franciszkańskiego. Właśnie już ruszyliśmy z przygotowaniami. Od wczoraj już powoli powstaje szopka. Na razie tutaj przed nami jest podstawa tej szopki. Zielone choiny już są, ozdoby? Tak jest, choinki właśnie dzisiaj, no już niedawno przyjechały. I no, i będzie choinkowo. Dzięki życzliwości krakowskiego zoo będziemy w tym roku gościć u siebie dwie lamy, osiołka i kucyka. Budowę odwiedził Paweł Pawlica. Dodajmy, że zwyczaj żywej szopki pochodzi z XIII wieku. Jako pierwszy przygotował ją święty Franciszek z Asyżu. W Polsce zwyczaj wznowili na początku lat 90. zakonnicy z Krakowa. Wigilijny wieczór i pierwszy dzień świąt przy szopce odbywać będą jasełka, koncerty, kolęd. Składane będą też życzenia. To był Serwis Trójki. W Trójce czas na sport. Norbert Michalak. Radosław Kawęcki został w Abu Zabi pływackim mistrzem świata na krótkim basenie na dystansie 200 metrów stylem grzbietowym. Mimo sukcesu Kawęcki nie był do końca zadowolony. Cieszę się z medalu, nie cieszę się z wyniku. Wynik, gdyby nie ta choroba, myślę, że bym popłynął lepiej. Zdecydowanie, ponieważ czułem ten dyskomfort w moim pływaniu, czy to pod wodą, czy nad wodą. Po chorobie, po 2-3 tygodniach dopiero mi się zaczęło lepiej pływać. Można powiedzieć, że na Mistrzostwach Polskich zrobiłem sprawdzian sobie na 150 metrów i popłynąłem minutę 20 z dołu. No to jest właśnie na 1,48. No to tyle popłynąłem, co prawie na sprawdzianie, no. Zadowolona i jak zawsze uśmiechnięta była Katarzyna Łasik. Brązowy medal na 50 metrów stylem dowolnym był jej pierwszym w karierze, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata. Następne na krótkim basenie odbędą się w grudniu przyszłego roku w rosyjskim Kazaniu. Takiego widowiska można było się spodziewać. Siatkarki dewelopresu Bella Dolina Rzeszów po zaciętym meczu wygrały z rosyjskim Lokomotivem Kaliningrad 3-2. Było to spotkanie trzeciej kolejki grupy A Ligi Mistrzyń, mówi środkowa dewelopresu Magdalena Jurczyk. Jestem bardzo szczęśliwa, że wygrałyśmy ten mecz, tym bardziej, że nie stawiono nas tutaj w roli faworyta. Każda z zawodniczek dołożyła do tego zwycięstwa w obronie, w bloku, w wystawie, w zagrywce, co pokazała końcówka tego meczu, gdzie była wykonana bardzo dobra zagrywka. Bardzo nam pomogło. Naszą taką siłą jest to, że potrafimy w tych decydujących momentach, czyli w tym tiebreaku, skupić się. Dewelopres może się pochwalić trzecim zwycięstwem w tych rozgrywkach w bieżącym sezonie. W tabeli grupy prowadzi przed Lokomotivem. Następnym rywalem rzeszowianek będzie Prometej Dnipro z Ukrainy. Piłkarze Arsenalu pierwszymi półfinalistami Pucharu Ligi Angielskiej. W meczu ćwierćfinałowym kanonierzy pokonali trzecioligowy Sunderland 5-1. Pozostałe spotkania tej fazy rozgrywek jutro. A we włoskiej Serie A piłkarze Juventusu pokonali Cagliari Calcio 2-0 w meczu 19 kolejki. To 10 ligowe zwycięstwo bianconerich w tym sezonie. W bramce turyńskiej drużyny całe spotkanie rozegrał Wojciech Szczęsny, natomiast poza składem gości z powodu kontuzji znalazł się obrońca Sebastian Walukiewicz. W innym meczu Genoa zremisowała bezbramkowo z Atalantą. Miało się odbyć także spotkanie pomiędzy Udinese a Salernitaną. Do meczu nie doszło, gdyż goście nie pojawili się na boisku. Ma to związek z decyzją lokalnego sanepidu, który zakazał klubowi z Salerno wyjazdu na spotkanie z powodu wykrycia przypadków koronawirusa. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze parę słów o pogodzie. To będzie mroźna noc, a po niej czeka nas chłodny dzień. Będzie od minus 6 stopni w górach i na wschodzie kraju do zera na zachodzie, miejscami na wybrzeżu. W całym kraju będzie dużo chmur, choć będą też i większe przejaśnienia. Momentami może spaść śnieg. Trójka. Program trzeci. Nie wiem jak u państwa, ale w Warszawie sypnęło śniegiem. Michał Jakubik i Mateusz Tomaszuk. Zapraszamy na przedświąteczną odsłonę Konstelacji.

Ochronię cię przed pułapkami życia. Odgonię wampiry sprzed twych drzwi. Płonę niczym ogień, jestem tak zakochany w tobie. Sny są jak anioły, powstrzymują czyhające zło. A miłość? Miłość to światłość, która odstrasza ciemność. Jestem tak zakochany w tobie. Oczyść duszę. Niech miłość będzie twym celem. No nie mogłem dzisiaj zacząć inaczej. Frankie Goes to Hollywood i ich potęga miłości The Power of Love w programie trzecim. To już taka mała tradycja, że właśnie o tej porze roku bardzo lubię sięgać po te dźwięki. Wychodzi na to, że to czas najwyższy. Do świąt zostało już tylko kilka dni. No a w związku z tym nie wyobrażam sobie, żeby dzisiaj nie zagrać świątecznie. No ale tak zwany motyw dzyń, dzyń, dzyń, czyli taki motyw bardzo świąteczny, zostawmy sobie na święta. Dzisiaj za to te mniej oczywiste kompozycje, chociaż bardzo świąteczne. Little tiny child, bye bye, Luli Luli. Oh, sisters, too, how may we do for to preserve this day? Zjawiskowy głos Alison Moje. Do tej płyty, do wyjątkowej składanki A Very Special Christmas, tak właściwie serii kompilacyjnych albumów, będę powracał też podczas naszego świątecznego spotkania w programie trzecim w audycji Świat Świętuje. Proszę sobie zapisać, kto ma ochotę, 25 grudnia po 13. No ale dzisiaj taki przedsmak albumu, który ma na celu wesprzeć Olimpiadę Specjalną, czyli taką organizację, która wspomaga rozwój osób z niepełnosprawnością intelektualną. No to teraz udajemy się do miejsca tak bardzo magicznego, tak bardzo świątecznego, być może nawet i ośnieżonego. Zabieram Państwa do Świątecznej Doliny. ma i prawdopodobnie ośnieżona dolina. Christmas Valley. Chris Ekman, Carla Torgenson i Glenn Slater, czyli The Walkabouts, którzy wprowadzili nas w stan świątecznego ukojenia. No to nie inaczej będzie i teraz. I can't decide. fragment albumu Christmas. Z jednej strony słowo Christmas, a z drugiej, no właśnie, to płyta jest tak bardzo inna od tych wszystkich świątecznych płyt, które znamy. Blue Neck z wyjątkowej świątecznej płyty sprzed lat 6. Pani Dorota donosi, że w Suwałkach minus 12. Minus 12, no to powinniśmy zrobić taką mroźną listę temperatur. Facebook, komu kośnik trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Jeżeli mają Państwo ochotę dać się znać, ile u Państwa, kto da więcej, no to serdecznie zapraszam. No a teraz w programie trzecim czas na pewną pastorałkę, a będzie to pastorałka łemkowska. Ubożuchna stajenka w nazwie, znam je Boże, Jezus zasypia w drewnie, płacze cicho w żłobie, drewno słucha, zna przyszłość, drewno skrzypi czule, w chwili ostatniej tylko ja cię przytulę. Pastorałka łemkowska, święte ślady po wioskach, drewno, kamień i chwała. Pastorałka mizerna, jak zapałka zmarznięta, która w sobie się spala, spala. Kamień stajenny milczy, o kamień nie mowa, ja nastanę po drewnie, ja ciebie pochowam w ubożuchnej stajence, jakże Bogu miło. Jest tu wszystko, co trzeba, by się wypełniło. Pastorałka łemkowska, święte ślady po wioskach, drewno, kamień i chwała. Pastorałka mizerna, jak zapałka zmarznięta, która w sobie się spala, spala, spala. Igor Herbut do słów Jacka Cygana. Piosenka, która pojawiła się 3 lata temu na albumie Białanie, czyli kolędy, pastorałki i zimowe piosenki. Jacka Cygana. Więcej takich polskich utworów świątecznych pojawi się w Wigilię po 12:00 w naszej tonacji w Trójce. Będę sięgał po płyty polskie, płyty świąteczne. No a na razie wracamy do płyt niepolskich. To teraz pani Kasia z albumu Bardzo Śnieżnego w wersji ponad 11-minutowej. Like a thank you.

jezioro Tahoe. Zimna górska woda. Nie pływaj tam nigdy. Stań tylko na brzegu i wejrzyj w nie. A może zobaczysz kobietę. Mówią, że czasem wznosi się, że się podnosi, jak gdyby znikąd. Mówią też, że nosi wiktoriańską suknię. Jak w 50 słowach opisać śnieg? No to chyba odpowiedź na to pytanie zna Kate Bush. 50 words for snow, czyli 50 słów o śniegu. Było o jeziorze Tahoe, no to teraz w programie trzecim czas na pewną rzekę. Reindeer and singing songs of joy and peace. Oh, I wish I had a river I could skate away on. But it don't snow here, it stays pretty green. I'm gonna make a lot of money, then I'm gonna quit this crazy scene. I wish I had a river I could skate away on. So long, I would teach my feet to fly. Oh, I wish I had a river I could skate away on. I made my baby to help me, you know, he put me at ease, and he loved me so naughty, made me weak in the knees. Oh, I wish I had a river I could skate away on. I'm so hard to handle, I'm selfish and I'm sad, now I gone and lost the best baby that I ever had. Oh, I wish I had a river I could skate away on. I wish I had a river so long I would teach my feet to reindeer singing songs of joy and peace. I wish I had a river I could skate away on. Chodzi Boże Narodzenie. Wycinają drzewa, wystawiają renifery, śpiewają piosenki o radości i o pokoju. Chciałabym mieć rzekę, po której mogłabym odjechać na łyżwach. No ale tutaj nie pada śnieg, jest całkiem zielono. Joni Mitchell i jej rzeka River. A na zwieńczenie naszego dzisiejszego spotkania w przedświątecznej konstelacji M w Trójce John Williams i soundtrack z filmu, bez którego niektórzy nie wyobrażają sobie świąt. Michał Jakubik i Mateusz Tomaszuk. Dobranoc. Autopromocja. Charyzmatyczny artysta, genialny kompozytor i producent, ambitny poeta, wszechstronny instrumentalista. Jego śpiew można rozpoznać natychmiast. Słowem, legenda. To